C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Kalbime demirden pençe. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. C vitamininden ve Radyo Havan'dan yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Yine bu sabahta 11'e kadar yine birbirinden keyifli şarkılar ve türküler dinleyeceksiniz. Ve yine güneşli bir İstanbul sabahından sesleniyorum sizlere. Evet, bugün İstanbul az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde belki yer yer sis görülebilir denilmiş. Dünkü gibi 14 derece olacak sıcaklık. Yani oldukça sıcak bir hava var. Bugün akşama kadar tam bir bahar havası denilebilir. Buzlanma ve don olayı uyarısı ise yine meteorolojinin sitesinde bugünkü uyarılar olarak yer bulmuş sevgili dinleyenler. Evet, umarım dışarıdaki güneş gibi güzel bir gün geçirirsiniz sizler de. Umarım güne bizimle ve keyifli başlarsınız diyelim. Barış Manço'ya bırakalım sözü, yolla yârim diyor. Dağlar açtım, hazar eyledim. Her gördüğüm güzele nazar eyledim. Hakikat sofrası kurulunca bir salkım üzüme pazar eyledim. Söylemeye varmıyor dilim, sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim. Ben ettim sen eyleme gülüm, yeter affet beni Allah aşkına. Yolla yârim tez yolla, boyalı da mendile sar yolla. İki tel kopar saçından, kınalı da mendile sar yolla. Yolla, yolla, yolla. Meleklere ver yolla. Yolla, yolla. Yeter beklettin beni Allah aşkına. Yolla yârim tez yolla, boyalı da mendile sar yolla. İki tel kopar saçından, da mendile sar yolla. Hasret kaldım seni sevmeye, teker teker düğmelerin çözmeye. Usulca göğsüne yaslanıp bir sabah vakti koynunda ölmeye. Coştu gönlüm sel gibi çağlar, aramıza girmiş dumanlı dağlar. Barış derdini söyler ağlar, yeter affet beni Allah aşkına. Yolla yârim tez yolla, kınalı da mendile sar yolla. İki tel kopar saçından, kınalı da mendile sar yolla. Yolla, yolla, yolla. Meleklere ver yolla. Yolla, yolla. Yeter beklettin beni Allah aşkına. Yolla yârim tez yolla, kınalı da mendile sar yolla. Saçından kınalı da mendile sar yolla. Yolla yârim dedi, Barış Manço seslendirdi sevgili dinleyenler. Bir spor haberiyle bugün başlayalım gündeme dilerseniz. Fenerbahçe'de 3 gündür devam eden Aykut Kocaman krizi dün tatlıya bağlandı ve kulüp binasına gelerek Başkan Aziz Yıldırım'la yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme yapan Sarı Lacivertli ekibin hocasının görevde kalma kararı aldığı, Cuma günü transfer listesini yönetime sunacağı vurgulandı. Evet, Kocaman devam dedi. Bu da son kararı dün itibariyle açıklandı. Cuma günü de transfer listesini sunacak. Bakalım süreç neleri getirecek. Gündemden haberlerle devam edeceğiz. Spor haberiyle başladık ama şimdi Eşref Vakti'ne kulak veriyoruz. Tekirdağ'ın üzümü diyorlar. Radyo Hava. ki benim halime, bana yar olursan. O yar selvi boylu da ben kısa kaldım, vay benim halime, bana yar olursan. Sallandım. Koyar kalem karşında ben köse kaldım, vay benim halime, bana yar olur sandım. Koyar kalem karşında ben köse kaldım, vay benim halime, bana yar olur sandım. Saçlı da ben kel kaldım, vay benim halime, bana yar olur sandım. O yar sıkma saçlı da ben kel kaldım, vay benim halime, bana yar olur sandım. Oh. Programa neşeli başladık ama gündemde o kadar neşeli haber yok sevgili dinleyenler. Bunlardan bir tanesi de SGK takvimine göre 1 Ocak'ta kıyamet var başlıklı haber. Yılbaşından itibaren doktorlar reçeteleri elektronik ortamda oluşturacak. Ancak elektronik ilaç sistemi meduladaki aksaklıklar eczacıları tedirgin ediyor demiş haber. Kağıt reçeteyi tamamen ortadan kaldıracak olan e-reçete sistemi, elektronik ilaç sistemi meduladaki yaşanan aksaklıklar nedeniyle sağlık sisteminde yeni bir soruna gebe. 1 Temmuz'dan beri uygulanan, 1 Ocak'ta ise tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek olan e-reçete sistemini çalıştıran Medula sistemi en son önceki gün çöktü. Sağlıksız işleyen sistem için eczanelerde kıyamet kopacak uyarısında bulunan ilaç sanayicileri e-reçetenin ertelenmesini istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise eczacıların yedeklenmeden hayata geçirilmemesini istediği sistem için bir yıl için de sistemin teknik altyapısının yedeklemesi devreye girmiş olacak dedi. Çelik'in verdiği bilgiye göre son 6 ayda yazılan 73 milyon ilaç reçetesinin sadece %53'ü e-reçete şeklinde yazıldı. Yılbaşından itibaren doktorlar kağıt reçete yazamayacak. Reçeteler hekim tarafından elektronik ortamda oluşturularak Medula sistemi üzerinden eczanelere gönderilecek. Kağıt reçeteye eczaneye gidenler ilaçlarının bedelini SGK'dan alamayacak. Aile hekimlikleri ve iş yeri hekimleri şu an için e-reçete zorunluluğu kapsamına alınmayacak. Doktorlar bu işlem için SGK'nın internet sitesi üzerinden şifre alacaklar. Şifreler doktorların e-posta adreslerine gönderilecek. Doktorlar bu şifrelerle Medula sistemine girerek ilaç yazacaklar. Doktorun yazdığı reçete hastanın TC kimlik numarasıyla eczacının kullandığı aynı sistemde görüntülenebilecek. Vatandaşlar takip numarasıyla da ilacını isteyebilecekler. Bu sayede Türkiye'de 1 milyon 300 bin reçete için kullanılan kağıttan tasarruf sağlanacak, matbu arşiv ortadan kalkacak, elektronik ortamda yapılacak takiple soyisimallerin önüne geçilecek, hekimlerin yazdığı ilaçlar da izlemeye alınmış olacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise e-reçete ile birlikte yazılı reçetelerinde bir müddet daha gönderilmeye devam edeceğini söyledi. Ancak SGK yeni yıla kadar Akdağ'ın söylediği biçimde adım atmazsa 1 Ocak'ta büyük sıkıntı yaşanabilecek. Hükümetin bu planlamasına rağmen sayısı 120 bini bulan hekimlerin önemli bir kısmının e-reçete için şifre almaması ve sistemde yaşanan aksaklıklar ilaç temininde kaos tehlikesi doğurdu. Sistemin son olarak 24 Aralık'ta kesildiğini anımsatan tüm Eczacı İşverenler Sendikası yani TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Medula sisteminin yeni uygulamaya hazır olmadığını belirtti. Saydan 1 Ocak günü elinde kağıt reçetesi de bulunmayacak olan vatandaşların ilaç alamayacağını söyledi. Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay da bizler sorumlusu olmadığımız bir aksaklık için hastalarımızla karşı karşıya gelmek ve hastalarımızın mağduriyetine daha fazla tanıklık etmek istemiyoruz dedi. TEP yedekli sisteme geçilmesini istemiş sevgili dinleyenler. Evet, durum bu. Yine bu minvalde birçok haber var. Bugünkü gazetelere de yansımış durumda ama özellikle tabii sektörü de ilgilendiren bir haber olduğu için ben gündeme dair ikinci haber olarak bunu vereyim istedim. SGK takvimine göre 1 Ocak'ta kıyamet var diyor. Milliyet'ten aktardım sizlere. Tekrar müzik diyoruz. Bu defa Babazula'ya kulak veriyoruz. Bir sana, bir bana diyor. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Gizlice tuttum elini. Yüzüne baktım. Gözlerin fısıldadı, al mutluluğu yavaşça. Gözlerin fısıldadı, al mutluluğu yavaşça. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı. Sana bir de bana. Bahçede hanım eli, gökyüzünde sana bir de bana dedi. Babazula'nın en sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi. Sevgili dinleyenler, sizlere dinlettim. Dün akşama dair, dün geceye dair daha doğrusu bir haber var. Karadeniz'de deprem olmuş. Gürcistan açıklarında 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı Trabzon ve Rize'den de net hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre 5.4 5.4 büyüklüğündeki ilk deprem saat 00.44'te Gürcistan açıklarında yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 00.55'te yerin 5.5 kilometre derinliğinde oluştu. Dediğim gibi Gürcistan açıklarında gerçekleşti bu iki depremde. Yalnız Trabzon ve Rize'den çok net hissedilmiş. Ne diyelim, oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Daha kara yemiş. Nazım Koyuncu'dan dinledik. Haydi dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler. ODTÜ'deki olayları sanıyorum sizler de takip etmektesiniz. Bir haftadır medyaya yansıyan kadarıyla hem olayları öğrenmiş olduk hem de yapılan tartışmalardaki değerlendirmeleri izlemiş olduk. ODTÜ'deki olaylar üniversiteleri böldü. Yaklaşık 40 üniversite ODTÜ'yü eleştiren bildiriler yayımlarken bu üniversitelerin bazılarında görev yapan öğretim üyeleri ve okuyan öğrenciler üniversite yönetimlerine tepki gösterdi. Dün akşam bültenimizi dinleyenler varsa 18 ana haber bültenimizde de bu haberi vermiştik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ'ye gelişini protesto etmek isteyen öğrencilere yönelik polis müdahalesi ve yaşanan çatışmalarla başlayan tartışmalar YÖK'ün ODTÜ ile ilgili başlattığı soruşturma ve üniversitelerin bildirileriyle boyutlandı. 40'a yakın üniversite ODTÜ'yü hedef alan bildiriler yayımlarken bu üniversitelerin bazılarında öğretim üyeleri ve öğrenciler üniversite yönetimlerine tepki gösterdi. ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği'nden de üniversitelerin özerkliğini savunan bir açıklama geldi dün. Başbakan Erdoğan'ın ODTÜ'de Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılış töreninde kendisini protesto eden öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik açıklamalarının ardından ODTÜ Rektörlüğü öğrencilerin arkasında olduğunu belirten bir bildiri yayımlamıştı. Anımsayacaksınız. ODTÜ Rektörlüğü'ne dün akşam saatler itibariyle 40'a yakın üniversiteden karşı bildiri geldi. Üniversite rektörleri ya da senatolarından yapılan açıklamalarda ODTÜ'ye yaşanan olaylar kınanırken olayların sonrasında yaşanan gelişmelerde ODTÜ Rektörü ve öğretim üyeleri suçlandılar. Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray, Mimar Sinan, Hacettepe gibi köklü üniversitelerle Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan üniversiteleri gibi yeni üniversitelerde bildirilere imza atmışlar. Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul, İTÜ, Galatasaray ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitelerinin öğretim üyeleri ise yaptıkları ortak açıklamayla kendi üniversitelerinin rektörlerinden yapılan ve olayları kınayan bildiriyi reddettiklerini ve ODTÜ'yü desteklediklerini açıkladı. Evet, tartışma şimdi bu minvale döndü. Bu bahsettiğimiz üniversitelerin rektörleri önce ODTÜ'deki olayları kınayan bir bildiri yayınladılar dün akşam saatlerinde ve aynı dakikalarda da bu üniversitelerin öğretim elemanları bu defa bir bildiri yayınladı. Biz rektörlerimizin yaptığı açıklamaya katılmıyoruz. Onların kınayan bildirilerini biz kınıyoruz diye. Evet, üniversiteler ve öğretim üyeleri arasındaki ayrışma öğrencilere kadar uzandı. Birçok üniversitede öğrenci dernekleri üniversite yönetimlerini kınadılar. YÖK'ün başlattığı soruşturma ise tartışmaları boyutlandırdı. YÖK'ün soruşturma sonunda ODTÜ rektörü ya da öğretim üyelerini cezalandırması halinde üniversiteler arasındaki ayrışmanın derinleşmesinden endişe ediliyor diyor haber. Radyo Hava. Yukarıcık balım var, bir dönümlük malım var. Bir derdime bin dert katar, ne mal alacak fenek benim. Bir derdime bin dert katar, ne mal alacak. olacak Felek Benim dedi Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Dün akşam Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu. Bilmem haberdar mısınız, Sedat Simavi ödülleri özellikle gazetecilik açısından önemlidir, kıymetlidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2012 Sedat Simavi ödüllerini değer görülen sanatçı, gazeteci, yazın, spor ve bilim insanlarına verilen ödüller dün akşam sahiplerini buldu. Radyo dalındaysa yine arkadaşımız Yön Radyo'da yayınlanan Başka Türlü adlı belgesel programıyla Özlem Devrimbahar ve Başar Tıkman radyo ödülüne layık bulundular. Övgüye değer bulundu programları. Başka Türlü isimli programı belki de dinliyordunuz, anımsarsınız. Çok keyifli, çok güzel bir programdı. Gerçekten hak etmişlerdi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu arada tabii Radyo Hava'nın kuruluş döneminde de sesiyle bizlere destek vermişti sevgili Özlem. Bu şarkıyı hatta kendisine armağan edeceğim ama dün akşamki Sedat Simavi ödüllerine bir başka gündemde damgasını vurdu. Orhan Pamuk kavgası vardı sevgili dinleyenler. Sedat Simavi ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini bulurken Masumiyet Müzesi adlı programı ile ödüle layık görülen Demet Haselçin ödülünü alırken tepki gösteren eleştirmen Sadık Albayrak'la protestosunu bitirmesini isteyen bir izleyici arasında kavga çıktı sevgili dinleyenler. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen Sedat Simavi ödülleri bu olayla da bu yıla damgasını gider ayak vurmuş oldu. Törene katılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç uzun tutukluluk sürelerine de konuşmasıyla dikkat çekti. Erinç, Türkiye'de herkesi terörist diye yargılamak ve bu iddia nedeniyle tutuklamak doğal bir görüntü oluşturmaya başladı. Özellikle uzun tutukluluk sürelerinin ceza infazına dönüşmüş olduğu bir süreçte yaşıyoruz diye konuştu. Gazeteci Utku Çakır Özer Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Suriye Devlet Başkanı Cumhuriyet'e konuştu. Esad keşke düşürmeseydik başlıklı söyleşiyle gazetecilik ödülüne layık görüldü. Televizyon dalında ise Masumiyet Müzesi adlı programıyla Demet Haselçin ödül almaya hak kazandı. Bu sırada işte izleyiciler arasında ayağa kalkan gazeteci eleştirmen Sadık Albayrak, Masumiyet Müzesi kitabının yazarı Orhan Pamuk'u kastederek savaş kışkırtıcısı bir yazarın eserinin ödüllendirilmesini kınıyorum diye bağırdı. Albayrak'la protestosunu bitirmesini isteyen bir izleyici arasında kavga çıktı. Kavga salondakiler tarafından ayrıldı. Gerginliğin sona ermesiyle birlikte tören toplu fotoğraf çekimiyle son bulmuş sevgili dinleyenler. Evet, tabii dün gece yaşananlar Sedat Simavi ödül töreninde orada kalsın ama biz sevgili Özlem adına çok sevindik ve ona güzel bir şarkı armağan edelim. Göksel seslendirsin, olmaz olsun desin. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça zenginlik mal mülk para neye yarar yanımda sen olmayınca. Radyo Hava. Bazen neşe bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın gümüş pırlanta zümrüt sedef yakutla kim mutlu olmuş dünyada. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım yanımda sen olmayınca. Bazen neşe bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler acı günler, bir yastıkta hep altın gümüş pırlanta. Göksel'den dinledik, olmaz olsun dedi bizlere. Efendim, emekliye Ocak'ta 50 lirayla 350 lira arası intibak yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yılbaşında emekli maaşlarına yansıtılacak intibak düzenlemesiyle emeklilerin hesabına 50 liradan 350 liraya kadar para yatırılacağını bildirdi. Yine haber bülteninde verdiğimiz bir haberdi ama bugünkü haberlere yansımış. Çelik dün düzenlediği toplantıda bu açıklamayı yapmıştı. İntibak kapsamında 438 bin emeklinin maaşında 50 lira, 324 bin emeklinin maaşındaysa 50-100 lira, 715 bin emeklinin maaşındaysa 100-200 lira, 284 bin emeklinin maaşındaysa 200-350 lira iyileştirme yapıldığını bildirdi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da yarın asgari ücretini açıklayacağını söyledi. Haberiniz olsun. Uçsun çok zor yonca, çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Uçsun çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince. Kuş sorunca, çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur. Uysun çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince. Uysun çok zor yonca, çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan İnsanlar yıllar boyunca soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan bu iş çok zor yonca dedi Bülent Ortaçgil. Efendim, Kırıkkale'den bir haberim var. 8 milyar ton tuz rezervi bulundu. Yanlış duymadınız, 8 milyar ton. Kırıkkale valisi Ali Kolat, Delice'nin yeni yapan köyünde 8 milyar ton tuz rezervi olduğunu söylüyor. Türkiye'nin en önemli firmaların bu rezerve teklif verdiğini belirten Kolat, Delice'nin ülkenin tuz üretimine önemli katkılar sağlayacağını bildiriyor. Delice ilçesini ziyaret ederek buradaki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler almış Vali Kolat. Daha sonra Çelikli'yi ziyaret etmiş, çalışmaları yerinde değerlendirmiş. Delice Kaymakamı Mehmet Parlak'ı da ziyaret etmiş. Delice'nin önemli ulaşım merkezlerinden olduğunu söylemiş. 25 ilin geçiş noktasında olan Delice'nin önemli bir ulaşım ağı olduğunu belirtmiş ve ilçenin tuz rezervi yönünden de gelişeceğini bildirmiş. Yeni Yapan köyünde 8 milyar ton tuz rezervi olduğunu ve konunun Enerji Bakanlığı'nı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı ilgilendirdiğini belirten Kolat, Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayacak bu bulduğumuz tuz rezervi demiş. Evet, bu da Kırıkkale'den bir haberdi. Bugüne dair sevgili dinleyenler, yine müzikle devam ediyoruz. Eskilerden diyorum. Eskidi çünkü bu albümde Zuhal Olcay'ın, ama şarkısı eskimedi tabii. Aynı keyifle dinliyoruz hala hem sözlerini hem de bestesini. Aşkın Halleri albümünden bahsediyorum ama bizim dinlediğimiz şarkı Düşmüş. Radyo Hava. Karmaşıktı duygularım. Ne sen varsın ne ben varım. Karmaşıktı duygularım. Ne sen varsın ne ben varım. Anlatılmaz bir düş gördüm. Güzel yüzüm, bıçak sırtı uykularım. Ne sen varsın ne ben varım. Anlaşılmaz bir düş gördüm. Her şey elimden düşmüş gördüm. Zuhal Olcay Düşmüş dedi sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşırken yine yayın akışımızı sizlere anımsatacağım, ama geçmeden önce güzel bir şarkı daha var sırada. Sezen Aksu seslendiriyor, Ballı diyor. Sonra da hem vedamızı hem de yayın akışımızı sizlere yapacağız. Dün gece neredeydin? Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soralım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler. Defolu ilişkiler. Görmezsen gel gördün geri dön, geri seni bal mı seni? Seni bal mı seni? Her şey bittenim, ben de bittenim. Seni bir gönderim, denerim o zaman. Kalbinde dövmeler, gözünde gölgeler, defolup ilişkiler. Görmezsen gelmeler, sine çekmeler, dilimde sövmeler. Of, nereye kadar? Sezen Aksu seslendirdi. Efendim geldik programın da sonuna. Veda etmeden önce yayın akışımızı anımsatalım. Bugün ne var ne yok Radyo Havan'da. Çarşamba günü olduğu için oldukça yoğun bir program akışımız var. Önce Lifeline'la buluşacaksınız. Saati 14'te Eczacı Merve Memişoğlu hazırlayıp sunuyor biliyorsunuz. Hemen ardındansa 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran yine haftanın spor yorumunu yapacak sizlere. Ardından 16.30'da yıl biterken Z raporu var. Yine İsmail Bey'i dinleyeceksiniz. İsmail Güneş'i arzu edenler eczacılık özellikle sektör içi bilgileri, muhasebe bilgilerini almak için Z raporunu dinlesinler diyelim. Sonra 17'de Zaman Tüneli'nde Nihat Şarda yine güzel bir albüm ve iyi bir sanatçı sizleri buluşturacak. Saat 17-18 arasında Zaman Tüneli'ne gireceğiz hep beraber. Bunun öncesinde ise yani öğleden önce 11.30'da alışık olduğunuz üzere eczacı Gülcemin Kılıç yine soru cevapta bir soru ve yanıtıyla karşınızda olacak. 12'de ise öğle bültenimiz var. 13'te yine isteklerinize yer vereceğiz. Suat Gülbinat müzik kutusunu sizler için kuracak. Yayın akışımız böyle. Dediğim gibi oldukça yoğun bir program akışımız olacak. Haftanın hatta artık yılın son haftası biliyorsunuz. Dolayısıyla ayı da yılı da bitiriyoruz. Bu yılın son programlarını yapacak programcılarımız adet olduğu üzere öyle söyleyelim. Yarın tabii ki C vitamini sabah sabah saati 10'da karşınızda olacak. Yani ben mikrofon başında olacağım. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Radyo Hava. beni şad et, şadiye başım için. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.